ที่ยววัดตอนเรื่องเล่าจากปากเกร็ดวัดชลประทานรังสฤษฎ์โดยกลางวันเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งของเราจากไปในวันที่ควรจะเป็นวันที่สดใสเบ่งบานที่สุดวันหนึ่งในชีวิตเพียงวันเดียวหลังจากวันรับปริญญาเพียงวันเดียวหลังจากวันที่เธอยิ้มชื่นบานท่ามกลางเพื่อนฝูงและญาติสนิทเธอก็จากทุกคนไปโดยไม่ทิ้งคำล่ำลาใดๆไว้แต่การสูญเสียที่สุดแสนจะกระทันหันนั้นประดุจเธอจะกล่าวเตือนเพื่อนๆว่าชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยง5 ปีผ่านไปความเศร้าโศกเลือนหายแต่ความรักความคิดถึงในความดีของเธอยังอยู่ในใจของเพื่อนๆเสมอสิ่งที่พวกเราพอจะทำให้เธอได้คือการทำสังฆทานในวันครบรอบวันตายของเพื่อนที่แสนดีคนนี้และปีนี้พวกเราก็เลือกที่จะไปวัดชลประทานรังสฤษฎ์ทำไมต้องไปถึงวัดชลประทานด้วยไกลจะแย่ฉันอยากช่วยหลวงพ่อปัญญาสร้างอุโบสถกลางน้ำนี่ไปเลี้ยงเด็กแทนดีไหมทำไมต้องไปทำสังฆทานทุกปีด้วยจากประสบการณ์การทำงานย่านปากเกร็ดมาหลายปีทำให้ฉันสรุปได้ทันทีก็ไปทั้งสองที่แหละแถววัดชลประทานมีมูลนิธิเยอะแยะเลยบ้านเด็กอ่อนบ้านเด็กโตบ้านเด็กพิการทางสมองบ้านผู้พิการทางสายตาไปทั้งสองที่ก็ได้ถวายสังฆทานก่อนแล้วก็เลือกเอาละกันอยากไปเลี้ยงเด็กที่บ้านไหนพวกเราตกลงนัดเวลาและสถานที่เตรียมซื้อข้าวของหลังจากนั้นก็ได้เวลาล้อหมุนตรงไปยังถนนแจ้งวัฒนะเลี้ยวซ้ายที่5 แยกปากเกร็ดตรงไปไม่ไกลจะพบวัดชลประทานซึ่งตั้งอยู่ริมถนนติวานนท์วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาจึงมีญาติโยมมาที่วัดพอสมควรเนื่องจากคณะเรามีบางส่วนที่จะเดินทางมาเจอที่วัดเลยพวกเราเลยเตร่เตไปรออยู่ที่ลานหินโค้งที่ลานหินโค้งจะมีเสือให้ปูนั่งได้ตามอัธยาศัยมีเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุที่นั่งไม่ถนัดต้นไม้แผ่กิ่งก้านบังแดดให้ความรู้สึกที่สดชื่นกว่านั่งในอาคารคอนกรีตหลายเท่านะนับเป็นสถานที่สงบใกล้ชิดธรรมชาติที่หาได้ยากตามเมืองใหญ่ฉันไม่แปลกใจเลยที่เห็นว่าบางวันจะมีคนมานั่งสมาธิที่ลานหินโค้งแห่งนี้วันนี้มีไกด์กิติมศักดิ์นำชมและถ่ายรูปรอบๆลานหินโค้งแต่ท่าทางจะเป็นไกด์เฉพาะที่จริงๆเพราะพอฉันเดินออกจากลานหินโค้งไกด์ตัวน้อยก็เพียงมองส่งเท่านั้นไม่คิดจะพาไปเลี้ยงที่บ้านบ้างหรอตามแกต้อยๆสักขนาดนี้แต่ก็นะเป็นหมาอยู่วัดก็ดีได้ฟังพระสวดมนต์ด้วยเมื่อพลพรรคมากันครบเราก็เดินทางไปยังกุฏิพระเพื่อถวายสังฆทานระหว่างทางมีโรงเรียนพุทธธรรมและพระท่านกำลังเทศสอนญาติโยมอยู่การถวายสังฆทานของเราครั้งนี้ไม่มีถังเหลืองมีแต่ถุงจากห้างสรรพสินค้าที่พวกเราช่วยกันระดมความคิดว่าอะไรน่าจะจำเป็นสำหรับพระและวัดเพราะของที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนั้นต้องทำกันบ้านพอสมควรเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆโชคดีที่เพื่อนบางคนเคยบวชเรียนมาบ้างจึงทำให้เราได้รายการของที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายหลายรายการทีเดียวเนื่องจากวันใกล้เข้าพรรษาพวกเราจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ซื้อมาจากมูลนิธิหลวงปู่มั่นซอยจรัญสนิทวง37มาถวายด้วยพอหลวงพ่อท่านเห็นเข้าท่านก็ชื่นชมคณะเรามากมายว่าหายากที่จะมีคนถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ใช้งานได้จริงเพราะที่มาคู่กับถังเหลืองนั้นทั้งเล็กทั้งบางใช้อะไรแทบไม่ได้เลยทำเอาคณะเราปลาบปลื้มไปตามๆกันจ ากนั้นพวกเราก็เดินไปที่ศูนย์หนังสือธรรมะถึงจะรู้ว่าเพื่อนเราชอบช้อปปิ้งแต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าขนาดในร้านหนังสือธรรมะเพื่อนเรายังแทบจะเหมาหนังสือหมดร้านไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อหนังสือธรรมะเล่มเล็กซีดีธรรมะจนคนขายแถมโน่นแถมนี่ให้เต็มไปหมดถามไปถามมาได้ความว่าแม่เราจะไปต่างประเทศพอดีจะให้แม่เอาหนังสือไปถวายวัดที่โน่นด้วยอนุโมทนาด้วยนะจ๊ะเพื่อนรักจากนั้นก็ถึงรายการทำบุญซึ่งทางวัดชลประทานนั้นก็มีโครงการอยู่หลายโครงการด้วยกันพวกเราจึงแบ่งเงินกองกลางที่รวบรวมมาจากเพื่อนๆ เพื่อถวายเข้ากองทุนต่างๆโดยทั่วกันพระท่านแนะนำให้เราไปทำบุญที่บ้านนนทภูมิซึ่งเป็นบ้านของเด็กพิการและทุพพลภาพสถานสงเคราะห์ต่างๆนั้นอยู่ใกล้กับวัดชลประทานมากเพียงกลับรถแล้วมองทางซ้ายมือไม่ไกลจากวัดเท่าใดก็จะมีซอยใหญ่ที่มีป้ายบอกทางไปยังบ้านต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือจนแทบจะเลือกไม่ถูกว่าควรเข้าบ้านไหนก่อนโชคดีที่คณะของเรามีจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องมาตกลงกันอีกรอบหลังจากทำบุญจนอิ่มใจพวกเราก็ตระหนักว่าได้เวลาดูแลร่างกายให้อิ่มท้องแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแผนการอะไรก็ลองแวะมาพักผ่อนใจที่วัดชลประทานสิคะทั้งยังสามารถไปทำบุญให้บ้านเด็กอ่อนบ้านเด็กโตบ้านเด็กพิการทางสมองและผู้พิการทางสายตาได้ในคราวเดียวกันใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26คอลัมน์เที่ยววัดอ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล